Книга пророка Захарії. Розділ 3. Він мені показав первосвященника Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім, і сатану, що стояв праворуч від нього, щоб його винуватити. Ангел Господній сказав до сатани: «Нехай Господь загрозить тобі, сатано! Нехай Господь загрозить тобі, що вибрав Єрусалим! Хіба він не головешка, вихоплена з вогню?» Ісус же був одягнений у брудну одежу і стояв перед ангелом. Заговорив цей і сказав до тих, що перед ним стояли: «Здійміть брудну одежу з нього». До нього ж мовив: «Дивись, я зняв твої провини з тебе і вдягну тебе у святкову одежу». Далі сказав: «Нехай покладуть йому на голову чисту тіяру». І поклали йому на голову чисту тіяру і одягли його в одежу. Ангел же Господній стояв. І об'явив ангел Господній Ісусові, кажучи: «Так, каже Господь сил, якщо ходитимеш дорогами моїми, якщо мою службу будеш пильнувати, і якщо судитимеш також і дім мій, та й над моїми дворами будеш наглядати, я вільний доступ дам тобі між цими, що стоять тут. Слухай же, первосвященнику Ісусе, ти і твої товариші, що сидять перед тобою, бо вони – мужі доброї ознаки. Ось я приведу мого слугу, пагона. Оце бо камінь, що я поклав перед Ісусом. На камені ж одному є 7 очей. Я вирізблю на ньому його напис, каже слово Господа сил. Усуну в один день провини цього краю. Того часу, каже слово Господа сил, ви викликатимете кожен свого сусіда під виноград і під смоковницю».